فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله كل وعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, derslerimizin esas mevzusu, konusu bildiğiniz gibi Allahu Azimüşşan'ın Kur'an'da açıkça haram ettiği, yasak ettiği günahlar üzerinde duruyoruz. Günahlar, haramlar Allah'ımızın bizler için, mümin ve Müslümanlar için ve yine bizim saadetimiz için, yine bizim şahsiyetimiz için, bizim menfaatimiz için, bizim ebedi saadete nail olmamız için koyduğu sınırlar, sınır. Haram deyince sınır aklımıza gelecek. Yani geçilmemesi gereken ve o gösterilen noktada durulması icap eden bir sınır manası taşıyor haram. Haram demek kelime manasıyla hürmet gösterilen, hani hürmet kelimesi de aynı kökten geliyor. Haram, hürmet, ihtiram, mahrem, muharrem hep aynı kelimelerle, aynı kökten gelen kelimelerdir. Haram demek yani saygı duyulan demektir. Saygı duyulan, hürmet edilen. Bundan dolayıdır ki Mescid-i Haram'a ne diyoruz? Mescid-i Haram diyoruz. Mescid-i Haram. Yani herkesin, bütün Müslümanların saygı gösterdiği mescid manasındadır. Ki içinde Kabe var, kıblemiz. Nerede olursa olsun bir Müslüman yönünü ve yüzünü hürmeten Kabe'ye çeviriyor. Beş vakit namazda her bir mümin yüzünü ve yönünü kıbleye çevirmiyor mu? Niçin? Hürmet ettiği için. Bizzat hürmet maksadıyla yöneldiğimiz için o mübarek camiye, mescide, Mescidül Haram, yani çok hürmet edilen mescid deniyor. Allah'ın da hakkına, Allah'ın da hududuna, sınırına saygı göstermek lazım geldiği içindir ki haram kelimesi çıkmıştır. Haram demek Allah'ın hakkına ve sınırına saygı duymak demektir. Kim haramı işliyorsa Allah'ın hakkına saygısız demektir. Kim haram işliyor, günah işliyorsa Allah'ın sınırını çiğniyor, hayasızlık ediyor, saygısızlık ediyor demektir. Saygı kelimesiyle son derece alakalı. İhtiram da öyle. Hatta Mescidül Haram'a o kadar saygı göstermiş ki Müslümanlar, dini nasihat kitaplarında da aradığınız zaman bulacaksınız. Ehlullah, Allah dostları, gafletten uzak olan, kalbi gafletle değil de zikrullahla meşgul olan büyüklerimiz, ehlullah dediğimiz evliyaullah, sadece namaz içinde değil, namazın dışında da kıbleye saygı duymuşlardır. Namazın dışında da sair, hiçbir zaman kıble tarafına ayaklarını uzatmamışlardır. Defi hacet ederken, gerek büyük abdest, gerekse küçük abdest yaparken, avret mahallerini açıkta tutarken, ne önden ne arkadan kıbleye dönmemişlerdir. Bugün bu hürmet gösterilmediği, bu titizlik ve alaka duyulmadığı için, evlerde yapılan tuvaletler bu saygıdan mahrum bırakılmıştır. Adam evinde tuvalet yaptırmıştır, oturduğu zaman ya önü kıbleye geliyor ya arkası kıbleye geliyor. Tuvalete oturduğu zaman önü de arkası da kıbleye geliyorsa o evde hayır, bereket, insaf yok demektir. Saygı yok kıbleye. Yeryüzü Müslümanlarının günde beş defa yüzünü çevirdiği kıbleye bu adam sırtını çeviriyor. Saygısız adam demek. Ama ne yapacaksınız ki cemiyetin modeli İslam değil, Avrupa. Oradan model geliyor. İnşaat modelleri, tuvalet af buyurun modelleri, işte her türlü banyosu, manyosu, projesi, planı, modeli oradan geliyor, oradan alınıyor ve tabii saygısızca davranıyor. Hatta oturduğumuz kanepeler ve koltuklar bile Avrupa'dan model olarak alınıyor. Kataloglara bakıyorsunuz. Ha şu evine bir tane divan alayım diyorsunuz. Mobilya divan hani. Arkasında böyle göz göz çekmeceler falan var. Ön tarafına oturuyorsunuz. O divanın, kanepenin neyse o gözlerine kitaplar koyuyorlar. Kaç evde gördüm. Şimdi oturuyorsun divana, sırtın tabii dayanıyor o mobilya divanın şeyine. O sırtını dayadığı gözlere Kur'an-ı Kerim koymuş. Tefsir kitabı koymuş. Dini kitaplar koymuş. Oturan adamın sırtına geliyor. Ya bir adam Kur'an-ı Kerim arkasına mı atar otururken? Efendim divanın şekli böyle. Bu divanın modeli İslam'dan değil ki, Hristiyan Avrupa'dan geliyor. Uymaz tabii sana. Sen oraya Kur'an Muran koyamazsın. İçinde ayet, hadis, peygamber kelimesi geçen kitabı o divana koydu, sırtını çeviremesin oraya. Hürmet işte kelimesi buradan geliyor. Hatta şimdi aklıma geldi. Ehlullah'tan birisi, evliya dediğimiz evliya, Allah'ın dostları bunlar. Allah'ın hudutlarına çok saygılı, mübarek bunlar. Oğlunu evlendirmek istiyor da, evliyaullah'tan birisi oğlunu evlendirmek istiyor. Kendisine çok Müslüman bir ailenin kızını haber veriyorlar. Falan zatın diyorlar, kızı son derece münasiptir diyorlar. O da kalkıyor kendisine tavsiye edilen o Müslüman ailenin kızını görmeye gidiyor. Oğluna gelin alacak. Evi buluyor, tanışıyor, görüşüyor. Kızınızı da bir görmek isterim diyor haliyle. Efendim şimdi diyorlar bahçede, dışarıda bahçede. Küçük çocuğu defi hacete tutmaya gidiyorlar. Hani küçük çocuklara bile tutarlar da onun büyük veya küçük abdestini yaptırırlar. Böyle kucakta tutarlar. O sırada dışarı çıktığı zaman bir de bakıyor ki kendisine tavsiye edilen oğluna gelin olmak üzere görmek istediği kız çocuğu tutmuş ona defi hacet yaptırıyor. Fakat öyle bir tutmuş ki tam kıbleye karşı tutmuş. Böyle kıbleye karşı. Bu kız bana yaramaz, bunda saygı yoktur diye gerisin geri dönüp gidiyor ve kabul etmiyor. Dikkat ve itina. Dikkat ve itina. Mescidül Haram, yeryüzündeki bütün müminlerin haram dediği, yani hürmet, saygı gösterdiği şeyler. Yani haram kelimesini açıklamak için buradan girdik. Allah'ın hakkına, hukukuna ve hududuna, iki kelime kullanacağız burada. Allah'ın hukukuna ve hududuna saygı göstermek manasına geldiği için haram kelimesi kullanmıştır. Nerede bir haram varsa orada Allah'ın hukuku ve hududu var demektir. Çiğnenmemesi lazım. Bu tespitleri yapan, bu sınırları koyan Allah-u Teala bizzat kendisidir. Hiç kimse bir şeyi haram edemez. Allah'tan başka eşyayı, maddeyi kimse haram sınırına sokamaz. Haram etme hakkı Allah'a aittir. Bir haramı helal etmeye de kimsenin selahati yoktur. Demek ki bir şeyi haram etmek veya helal etmek hakkı ve hududu yalnız Allah'a mahsustur. Başkası bunu yapamaz. Onun için harama helal denmez, helala da haram denmez. Çünkü haddimizi aşmış oluruz. Bir şeye haram demek hakkı Allah'ındır. Sen kimsin ki haram ediyorsun? Bir şeyi helal etme hakkı Allah'ındır. Sen kimsin ki haramı helal ediyorsun? O eşyayı, maddeyi, mahlukatı kim yaratmış onun hakkıdır. Sen mi yarattın bu eşyayı? Ne hakla haram hududunu koyuyorsun? Ne hakla yasaklıyorsun? Veya ne hakla haramı helal ediyorsun? Helaldir, günahı yoktur diyorsun. Bunlar son derece mühim meselelerdir. Mesela işte şimdi bu içinde bulunduğumuz günler, Allah'ın mesela günlerini, gecelerini kendilerine göre şekillendirmeye kalkanlar veya yasaklamaya yahut daha başka bir şekil vermeye kalk. Mesela Amerikalı meşhur Yahudi iş adamları, Amerikalı Yahudi asıllı büyük şirketlerin sahipleri, büyük iş adamları senenin bazı günlerinde daha çok alışveriş olsun diye, daha çok pazarlamalar olsun diye bazı günleri kendi kafalarına göre parsellemişler. Günleri parselliyorlar. Mesela anneler günü, mesela çocuklar bilmemnesi, mesela babalar günü, mesela hayvanlar günü filan. Şimdi hakkı vardır gün parsellemeye. Anneler günü, lafa bak ya. Bir senenin 365 günü var. 365 günün bir gününü anneler günü yapmış. 364 gün anneye saygı, sevgi, hürmet göstermek lazım değil, o bir günde hürmet telkin etmeye. Ne serseri bir iddia bu? Böyle şey olur mu? Senin ne hakkın var günleri parsellemeye? Ve sırf sadece hediye alınsın diye tabii. Maddi menfaat temin içindir bu. Maneviyatla hiçbir alakası yoktur anneler gününün. Çünkü niye? Dikkatinizi çekmiştir. Anneler günü daha çok büyük mağazalarda kutlanıyor. Mağaza. Adam mağazaya bir levha koymuş, annenize hediye alın. Anneler günü, anneler günü, anneler günü diyor. Bakın nasıl menfaat çalışıyor. Anneleri de işi maddeye, menfaate töküp annelik sırrını ifşa etmek ya. Anne bu mudur? Anne bir ömür Müslümanın hürmet gösterici bir şey. Anne bir ömür ve öldükten sonra bile alakasını kesmemesi gereken bir saadet nişanesidir. Anne böyle günlerle minnel olmaz. Büyük mağazaların reklamlarına alet edilemez anneler. Ticaret firmalarının oyuncağı olamaz anneler. Anneyi ruhun, kalbin, vicdanın kutlaması lazım, dükkanın değil. Bir insan annesini vicdanı ile sever, cüzdanı ile değil. İşi cüzdana dökmüşler şimdi. Bir fukara adam annesine bir hediye alamazsa annesini sevmiyor demek midir? Şu serseriye bak hele. Bu ayrımı kim koyuyor? Zenginler annesine, zenginlerin çocukları annesine hediye alabilecekler. Onlar annesini sevmiş olacaklar. Fakirler sevmemiş olacak, öyle mi? Bu bir Yahudi oyunudur bu. Anneler günü tam bir Yahudi oyunudur. Bunlara alet olmayın sakın Müslümanlar. Bakın düşündüyseniz bulacaksınız yani. Bir ayrıcalık yapılıyor. Herkes hediye alabilir mi kardeşim? Cemiyetin fakiri var, naçarı var, zavallısı var, yetimi var, yoksulu var. Onların da anneleri var. Ya bir şey alamayacaksın olacak. Boynu bükük, suratı düşük, perişan. Ne hakkı var böyle bir şey uydurmaya? Allah mı koydu bu kanunu? Anneler gününü Allah mı koydu ortaya? Hayır. Uydurmuşlar. Şu bizim milletimiz acaba böyle uydurma şeyleri niye rağbet ediyor anlamıyorum. Bizim bir kitabımız yok mu Kur'an'ımız? Bizim bir rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa yok mu? Niye biz aldanıyoruz bu uydurma şeylere? İşte mümin düşünmelidir. Nereden kaynaklanıyor? Anneler gününün kaynağı Yahudi Amerikan tüccarlarıdır. Bitti. Peygamber'e dayanmıyor, Kur'an'a dayanmıyor, İslam'a dayanmıyor ve tamamen ehli küfürden kaynaklanıyor. Ve Müslümanlar arasında bir tefrika, bir ayrıcalık, annesini seven sevmeyen, hediye alan almayan, alabilen alamayan, tüccar, esnaf, çirkin bir manzara oynanıyor. Böyle şey yok. İslam'da annenin yeri vardır, babanın yeri vardır. Buna ebeveyn denir. Bakın şimdi onunla alakalı bir haramı söyleyeceğim size. Kur'an özel bir yer veriyor bunlara yani. anneyi ve babayı öyle bir sınır içinde tutuyor ki İslam, hiçbir dinde böyle bir kayıt bulamazsınız. Dinimiz kadar, dini İslam kadar anneye ve babaya bu kadar saygı telkin eden, bu kadar hürmet gösteren, bu kadar önem veren bir başka dine, başka bir inanışa rastlamak mümkün değil. Anneye saygıyı bütün hayatıyla göstermeyi telkin ederken, anneye karşı konuşurken bile nasıl bir kelime kullanacağını bile Kur'an-ı Kerim tayin ediyor. Kelime. Mesela hepiniz duymuşsunuzdur. Bir anne evladına ne söylese söylesin, ne kadar hakaretli kelimeler söylese söylesin, ne kadar ağır kelimeler konuşursa konuşsun, ne kadar ağır bir vazife yüklemeye çalışırsa çalışsın, annesine cevap verirken وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ ayet-i kerimesinin hükmüne göre anne, uf anne, hani öf be, çok da can sıkmaya başladım, üf be, üf be gibi bir kelime kullansa haram işlemiş ve dört mezhebe göre cehennemi konmuş olur diyor Kur'an. Üf be kelimesi bile, üf kelimesi. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ üf demek yani üf be amma da can sıktın ha gibi. Anneye ve babaya karşı kullanacağın kelimeyi bile ölçmeni istiyor Kur'an. Değil ki şu veya bu şekilde. İslam ne demek? Ve her zaman söylüyorum. Resul-i Zişanımız da bu ayetin tefsiri içinde bizzat Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu anne ile babanın rızasına bağlamış. Hani şimdi siz mesela bir ticari bir iş yapmaya kalkışıyorsunuz, gidip bir görüşme yapıyorsunuz mesela birisiyle, adam ne diyor, kardeşim bu meseleyi gidin falanca ile görüş. Falan adamla meseleyi görüşür, hallederseniz ben tamam, ben tamamım, ben veriyorum bu işi. Der ya hani, bir ortaklıktır ya bir münasebet, ticari bir iş vardır. Bu işin çözümü, sahibi falandır. Git onunla görüş, meseleni hallet, ben zaten hazırım. Demiş olması gibi Cenab-ı Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz de aynen bu mevzuda anne ve baba konusunda şöyle buyuruyor. Rıdar Rabbi, rıdal valideyim. İki kelimelik bir hadistir ama 2000 sayfalık tefsiri vardır. Rıdar Rabbi, rıdal valideyn. Valideyn anne baba demek Arapça. Valideyn anne baba. Efendimiz buyurmuşlar ki ey müminler, Müslümanlar, biliniz ki Allah'ın rızası, Allah'ın razı olması annenizin ve babanızın razı olmasına bağlıdır. Eğer anneniz ve babanız sizden razı değilse 50 defa Beytullah'ı ziyaret etseniz bile size cennet yoktur. Buyurun İslam'ın ölçüsüne bakın. Hadiseye bakın efendiler. Yahudi çıkartmış anneler günü. İslam nerede? Bunlar nerede? Allahu Teala rızasını annenin babanın rızasına bağlamış. Ne yaparsan yap. Mahşer günü istediği dağlar kadar sevap ile gel, mükafatla gel. Cenab-ı Hak mahşer günü, hesap günü annenle babanla anlaşmadan, onların rızasını alıp gelmeden seni kulluğuma kabul etmem buyuracak. Bakın orayla, meseleyi orayla halledin. İslam budur. Bu kadar hassastır mesele, bu kadar mühimdir mesele. Biz kendi neslimize Allah'ın hükmünü anlatmıyoruz, Yahudinin anneler gününü anlatıyoruz. İş mi bu yani? Biz millet miyiz efendiler? Biz de Müslüman mıyız? Kendi kitabımızın hükmünü anlatmak lazım dedi. Bu normal zaman. Namazdayken bile mesele böyle. Muhakkak tabii görmüşsünüzdür kitaplarda, duymuşsunuzdur, arz edeyim. Diyelim ki 5 vakit namazın haricinde kılınan namazlara ne diyorlar? Nafile namazlar. Nafile namazın tarifi budur. beş vakit namazın haricinde kılınan, gündüz veya gece kılınan namazlara nafile, yani sırf sevap kazanmak için. Allah böyle bir emir etmemiş, böyle bir şey yüklememiş, sen kendin kalkayım da Allah için şurada bir iki rekat namaz kılayım, ya gece kalkayım da geceleyin, Allah için biraz namaz kılayım filan dedim. Nafile namaz bunlar. Misafir odasına geçtin, namaza durdun diyelim. Nafile namaz kılıyorsun. Senin namazda olduğunu bilmediği için, namaz esnasında olduğunu bilmediği için annem seni çağırıyor diyelim öbür odadan, mutfaktan. Oğlum Ahmet, Ahmet seni çağırıyor. Sen de namazdasın, nafile namaz kılıyorsun. Annen çağırıyor, haberi yok senin namaz kıldığından. Ne yapacaksın? Rabbül Alemin buyuruyor ki ey mümin, nafile olmak şartıyla huzurumdasın, benim huzurumdasın. Fakat namazını derhal boz, annene koş, kalbi kırılmasın. O kitap var. Hüküm budur. Kendi huzurundayken bile böyle mesela. Sen anneyi ne zannediyorsun kardeşim? Anneler günü, lafa bak. İslam anlatılmadıkça, İslam anlaşılmadıkça gayrimüslimlerin oyuncağı olmaktan kurtulamayız. Bunu kafamıza sokalım. Avrupa'nın oyuncağı olmaktan kurtulamazsınız. İslam anlaşılmadıkça. Çünkü bizim şahsiyetimiz Kur'an'dan kaynaklanması lazım. Bizim kişiliğimiz, kimliğimiz, hakikatimiz, haysiyetimizin kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı terk eden bir milletin haysiyeti yıkılır, ehli küfrün oyuncağı haline gelir. Mesele budur. İslam'ın hükmü budur. Yine annelerle ilgili haramları konuşuyoruz yani, yine konumuzla ilgili. Bir anneye nasıl tavır takınılacağı Kur'an'la sabittir. Annenizin dini ayrı olsa bile, Allah göstermesin hani, bir evlat Müslüman olur da annesi Hristiyan olur, olabilir. Ne yapacaksın? Bir evlat Müslüman olur da babası Katolik olur, Hristiyan olur. Alakasını kesecek mi? Hayır. Benim babam Hristiyandır diye, annem Hristiyandır diye alakanı kesebilir misin? Hayır, kesemezsin. Bütün alimlerimiz haber vermişlerdir ki, bir Müslüman evladın babası veya annesi kiliseye giderler. Hristiyan, tabii kilisesi var. Kiliseye gider, haçına, putuna tapar, tapınır neyse, neyse. Kiliseden çıkar dışarıya, sokağa çıkar, evladına emreder. Oğlum gel beni sırtında evime götür derse, babasını annesini sırtına alıp götürmeye mecburdur. Götürmese cehenneme gider demişler. Dinde hüküm budur. Kilisenin kapısında babanı sırtına alacaksın, eve kadar götüreceksin, üf be yoruldum diyemezsin, yoruldum dersen cehenneme gidersin. Hüküm budur. Anne ve baba. Mesela bu. Hiç kimseyi anne ile baba ile kıyaslamamak lazım geliyor. Hatta Peygamber-i Zişanımızın çok şiddetli üzerinde durduğu bir mevzu var. Kendi karısını alıp da, kendi karısının sözünü tutup da annesinin sözünü tutmayan bir adam hakkında çok şiddetli Resulullah. Hanımını tercih ediyor annesine. Dini İslam'da bir Müslüman evladın karısını annesine tercih etmesinden daha korkunç bir musibet yoktur. Senin hanımının 100.000 tanesi annenin tırnağına değişemesin. Dikkat edin. 100.000 tane karı annenin tırnağı olamaz. Seni hayata getiren kimdir? Söyle bakayım. Karısına aldanıp da annesini darıltan adamdan daha aşağılık insan yoktur dünyada. Düşünebiliyor musun? Kendisini hayata getiren, kendisini bu şekilde ev sahibi, evlenecek mertebeye kadar getiren bir anneyi atacaksın, elin kızını tutacaksın. ve Müslümanım diyeceksin sen. İmkan var mıdır? Karısı münasebetiyle annesini daraltan evlat yoktur İslam'da. Karısının sözüne inanıp annesini daraltan adam felaket. Kıyaslayamazsınız bile. Bakın şimdi ayet okuyacağım size. Karısını annesiyle kıyaslamak haram edilmiştir. Haram. Bir haram mevzudur yani. Bakınız bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Ahzab suresinin 4 numaralı ayetidir bu. Kur'an-ı Kerim önümüzde. Suretül Ahzab. Ahzab suresi. Estaizu billah. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfihi. Manası şu. Cenab-ı Hak bir adamın göğsünde iki tane kalp yaratmadı. Bir adamın bir kalbi olur. İki tane kalp olmaz. Allah öyle buyuruyor. Kalbeyni, iki kalp manasına. Bir adamın göğsünde yani sadrında, boşluğunda, içinde iki tane kalp yaratmadı. Ne demek bu? Kalbinizde annenize beslediğiniz sevgiyi ve saygıyı aşacak ikinci bir sevgi düşünemez. Şimdi ayetin hükmü gelecek. Kalpten maksat yani burada zikrul mahal iradetül hal diyor alimlerimiz. Kalbi zikretmekten maksat kalbin muhabbetidir. Senin kalbinde hanımının muhabbeti annenin muhabbetinden fazlaysa cehennemliksin. Bak ayet mi? Bir göğüste iki kalp olmaz. Hanımını annesinden daha çok seven evlat silinmiştir defterden. Bilin bu. Şimdi gelecek. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ Ezvaç ne demek? Zevceler, hanımlar, karılar. Ezvaç, zevce. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰئِ تُزَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Ümmehat anneler demek. Ezvaç hanımlar, ümmehat anneler. Burada müthiş bir nokta var. Bir kıyaslama, bir tercih noktası var. Evvelce cahiliye Araplarında bir adet vardı. Anneler günü de bir cahiliye adetidir. Allah'ın koymadığı bir adettir bu. İbadet değildir. Yani şimdi anneler gününde bir evlat annesini hediye almasa asi mi olur? Olmaz öyle şey. Bu uydurma. Yani Allah'ın değil, beşer bir takım insanların kendi uydurmaları. Günahkar olmayız böyle bir şey. Hiç ilgi duymayın. Anneler gününe şu kadar ilgi göstermeyin. Hiç alaka duymayın. Müşriklere benzemeyin, kafirlere benzemeyin. Hiç ilgi duymayın. Şimdi gelecek. Cahiliye Araplarında bazı adetler, bazı sınırlar vardı. Kendi kafalarından koymuşlardı. Kendi kafalarından. Mesela cahiliye Arapları dediğimiz zaman biliyorsunuz peygamberimizden evvelki devir. Allah'ın Resulü peygamberliğini açığa vuruncaya kadar geçen devir cahiliye, cehalet devri yani. Onun için Ebu Cehil derler ya ona, cehalet devrine geldiği için. Ebu Cehil, cahiliye devri. O devirde öyle rezaletler vardı ki, öyle kepazelikler vardı ki, geçen anlattım biliyorsunuz. Bir annenin rahminden, bir annenin karnından dünyaya bir erkek çocuk gelirse öyle sevinirler, şenlikler, ziyafetler, keyifler yaparlardı. Kız çocuğu dünyaya gelirse 7 gün matem tutarlardı. Nereden geldi bu kız? Hay Allah'ın belası derlerdi. Kız çocuğundan nefret ederlerdi. Ve bir prensipti, bir karardı. Kimse kimseyi ayıplamazdı, kınamazdı. O kız çocuğu 1 yaşına geldi mi sütten kesilir, artık yetişmiş olur, şu olur, bu olur. O 1 yaşına gelen kız çocuğuna temiz elbiseler giydirirler, elinden tutarlar, bir çöle götürürler, çölde o çocuğun boyundan biraz yüksek bir çukur kazarlar, o kız çocuğun diriydiği toprağa gömerlerdi. Bütün dünya biliyor bunu ya. Cahiliye Arapları bunu ya. Cahiliye Arapları. Bereket ki bugün böyle bir şey yok diyebilir misiniz? Bugün ondan daha beter cahiliye var. Ana rahminde teşekkül etmiş 6 aylık 7 aylık yavruyu götürüp doktorun bıçağıyla kürtaj ederek kıtır kıtır sebze gibi havuç gibi keserek öldürenler bu cahillerden bin kat daha beterdirler. Cinayet işliyorlar ya. Siz yani bugün bunlar yapılmıyor mu zannediyorsunuz? Vahşetin ve cehaletin en büyüğü bugün var. Hiç olmasa cahiliye Arapları ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini bekliyorlardı. Hadi gelsin bakalım. Geldikten sonra bir seneye kadar yaşatıyorlardı. Şimdikiler o çocuğa ana rahmini mezar yapıyorlar, mezar. Onlar çöle gömerlerdi, bunlar ana rahmine gömüyorlar. Parça parça ediyorlar. Bugünküler onlardan bin kat daha zalimdir. Buyurun. Yani neye şaşıyorsunuz yani? Cahiliye Araplar niye şaşıyorsunuz? Bugün daha beteri var. Bugün daha cani, bugün daha zalim, bugün daha katil. Ana rahmindeki çocuğu parça parça edip öldüren bir adam, o anne olan kadının kocası, dört mezhebe göre katildir. Canidir. Cennet yok onlara hiçbir zaman. Ne zannediyorsunuz ya? Din oyuncak mı? O annenin rahminde şekillenen, döllenen çocuk sen oyuncağın mı? O canı sen mi verdin? Allah'ın hakkına tecavüze ne hakkın var? Cenab-ı Hak çok şiddetli bir ayet sevk ediyor burada. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Tümnun demek meni. Ayıp değil, günah değil, meni. İnsanın tohumu menidir. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ O anne rahmine ulaşan atılan meniyi görmüyor, dikkat etmiyor musunuz? اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ O bir damla meniden ana rahminde insan meydana getiren ve yaratan biz miyiz, siz misiniz bile katiller? Buyuruyor. Sen kimsin onu öldürüyorsun bakayım? Cinayet ne demektir biliyor musun? اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ Siz mi yaratıyorsunuz onu? Niye sen yaratmadığına göre nasıl öldürürsün? Öldürme hakkı Allah'ındır, yaratanındır. Sen yaratıcı mısın ki öldürüyorsun zalim? Bakın, İslam'ın hükmü budur. Em nahnul halikun, yoksa halik biz değil miyiz? Elbet, amenna halik Hazreti Allah Teala. Sen ana rahmindeki çocuğu öldürmekle Allah olduğunu iddia ediyorsun, haşa. Hukuk-u ilahiyeye ve hudud-u ilahiyeye tecavüz ediyorsun. Allah'ın hakkına tecavüz. Yaratma hakkı Allah'ındır. Ellezî halakal mevte vel hayate. Bakın, Tebareke suresinde görmüşsünüzdür. Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki, halakal mevte vel hayate. Hayatı da yarattı, ölümü de yarattı. Sen kimsin öldürüyorsun? Haksız yere o zavallı cenini, zavallı rahimdeki yavruyu öldürmeye ne hakkın var? Bunun hiçbir caiz tarafı yok mu hocam? Var. Doğum esnasında o ana rahmindeki çocuk ters mers olur da doğum zor olur, o çocuk normal doğamaz ve ameliyatla o çocuk öldürülmeden alınmazsa anne ölecek. Anne ölecek. Yazık, anne gidiyor. Annenin hayatını kurtarmak için rahimdeki çocuk kesilip alınabilir. Bak, bir mantığı var bu işin ama anne ölmesin diye. Çünkü anne fabrikadır. Anneyi kurtarmak için rahimdeki çocuğu öldürebilirsin. Bakın, safları rica edeceğiz. Hoca efendi işaret ediyor. Safları şöyle iyice bir sıklaştıralım da zamanımızı harcamayalım bu laflara. Süratle ve sıhhatle safları dolduralım. Söylemeye bile hacet yok zaten, hepiniz biliyorsunuz. Süratle ve sıhhatle, hiç boşluk kalmasın. annenin hayatını kurtarmak için tabii. Başka bir şey söylenemez. Başka hiçbir mazeret de ortaya konamaz. Evet. Biz ayetimizi tamamlamaya çalışalım. Ezan okundu mu yoksa? Okunmadı. Şimdi burada cahiliye zamanında bir sürü böyle rezil adetler, alametler var işte. Bunlardan birisi de o cahiliye zamanında yaşayan erkeklerden birisi hanımını annesiyle kıyaslasa, hanımını annesine benzetse, benzetme, teşbih diyoruz buna. Mesela dese ki hanım dese, senin sırtın annemin sırtı gibi dese, kelime. O zaman çok büyük bir adetmiş yani. Bakmayın şimdi de var. Söyleyeceğim. Hanım dese yani kendi karısına söylüyor. Senin sırtın annemin sırtı gibi. Senin sırtın annemin, af buyurun, karnı gibi. Senin suratın bana annemin sırtı gibi geliyor. Öyle söylerlermiş. Böyle söyledikten sonra o kadın artık o erkekten boş oluyor. Bir daha o karısına yaklaşamıyor. Tamam, bitti bir iş. Bir kelimeyle biter. Yani ne oluyor? Karısı ikinci bir anası haline geliyordu. Bir öz annesi zaten kendi annesiydi. Bir de annesine benzettiği karısı da ikinci anne olurdu. Daha ona dokunamaz, esremezlerdi. Bir kelime. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ Bir insanda iki tane kalp olmadığı gibi bir adamın iki tane annesi olmaz. Anne bir tanedir. İki tane anne olur mu? Kendi karısını annesine benzettiği için, senin sırtın annemin sırtı gibi, senin yüzün annemin karnı gibi, yani pis benzetmeler olması sebebiyle o karısı da boş olur, annesi haline gelirdi, daha ona dokunamazdı. Din-i İslam bunu kaldırıyor. Resul-i Zişan geldi, İslam tebliğ edildi, Kur'an talim edildi. Bu adet kaldırıldı ama bakın yine bir ceza var burada. Şimdi gelecek. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَلَّا۪ي تُزَاهِرُونَ Zihar yaptığınız, annenize benzettiğiniz kadınları مِنْهُنَّ O hanımları اُمَّهَاتِكُمْ Sizin anneniz gibi Cenab-ı Hak yapmadı. Yine karınızdır. Yine hanımınızdır. Fakat cezalısınız. Niye böyle bir kelime yaptınız? Niye senin sırtın benim annemin sırtı gibi dedin? Niye annene benzettin? Sen hanımını niçin annenle kıyas ettin? Yüz binlerce hanım annenin tırnağı olamaz. Niye benzettin? Bu benzetmenin bir cezası olmalıdır. Bu bir cinayettir, bu haramdır, bu günahtır. Bu günahın bir cezası olmalıdır. Cezası da iki ay peş peşe oruç tutmaktır. İki ay peş peşe oruç tutmadan kimse karısının elinden tutamaz, onu öpemez, onu kullanamaz, haram olmuş oluyor. Dört mesele göre. Niye anneye benzettin sen bu kadını? Hiçbir kadın annenin denge olur mu? Hiçbir kadın, hiçbir hanım, hiçbir karı annenin tırnağına denk olur mu? Niye benzettiniz? Ceza. 60 gün oruç tutulacak. Buna kefaret zihar deniyor. Sadece annesi değil tabii, diğer nikahı haram olanlar da böyle. Mesela teyzesine de benzetemez. Bir Müslümanın teyzesiyle evlenmesi haramdır. Teyzesiyle evlenmek haramdır. Onun için hanımını teyzesine benzetse yine hanımı bu cezalı duruma düşer. Dese ki hanım, senin sırtın benim teyzemin sırtına benziyor. Hanım, senin sırtın benim halamın sırtına benziyor dese, İki ay oruç tutmadan o hanımına elini sürtemez. Haram. Sığır konuyor. Ceza veriliyor yani. Kefaret ceza demek. Ödeyen ceza veya ödenen ceza. kız kardeşiyle Müslüman evlenemez. Cenab-ı Hak bir Müslümanın kız kardeşiyle evlenmesini haram etmiştir. Kendi hanımını kız kardeşine benzetemez. Hanım senin sırtın benim bacımın sırtına benziyor. Gittin gürültüye. İki ay oruç tutmadan hanımına yaklaşamazsın. Bir kelimeyle. Çünkü anne ve diğer nikahı haram olan, mahrem olanlar hürmete layık makamdadırlar. Onlar hakkında hiçbir şey düşünülemez. Onlar hakkında en ufak bir benzetme, şehevi tecelli olamaz. Allah almış onu yani. Allah almıştır. Vücudumuzdan bu kabiliyeti almıştır. Bir insan annesinin elini öperken, annesinin yanağını öperken ruhunda bir tek tecelli vardır. Hürmet, hürmet. Saygı. Kendi kızının yanağından öperken bir tek ruhun tecellisi vardır. Şefkat, şefkat, şefkat. Bir kimse kız kardeşinin yanağından öperken sadece şefkat, şefkat. Ama nikahlısı olan hanımının böyle bir hadiseyle sadece şehvet, şehvet olur. Şehvet anneye bulaşamaz, kız kardeşine bulaşamaz. Allah bu kabiliyeti kesmiş almış. Yapmayacağız. Hocam sen böyle söylüyorsun ama Beyoğlu'nda bir sinemada tam 8 hafta bir film oynadı. Bu filmin adı da şuydu diyor adam. Doğru. Babasıyla sevişen kızın hikayesi. Af buyurun. Tam 8 hafta bu film oynamış. İstanbul'un göbeğinde oluyor. Babasına aşık olan kız. Ne korkunç görüyor musunuz? Yani bir evlatla babanın arasındaki şefkate, merhamete, rahmete dayanan tecelliyi nasıl tahrip edip film haline getirip milletimizi rezil etmek istiyorlar? Sen neden bahsediyorsun kardeşim? Fazla vaktinizi almayayım. Bu ayet-i kerime görüyorsunuz ki bir kadını, bir hanımı anneye benzetmeyi bile, anneyle kıyas yapmayı bile, anneyle teşbih etmeye bile sert çekiyor. Anne ne demek? Cenab-ı Hak cümlemizi bu anlayışa, bu kavrayışa sahip eylesin inşallah. Böylece haramlar konusunda günümüzle de alakalı kısımları içine alan bir sohbet yapmış olduk. Haftaya devam edeceğiz. Ancak bir düşüncemiz vardı. Müslüman hanım kardeşlerimiz, Beşiktaş'ta tabii oturan hanım kardeşlerimiz, camide yer olmadığı için hanımlar fazla vaaz-ı nasihata gelemiyorlar hocam dediler. Yer yok yani, bir şurada küçük bir yer var, bir de dışarıyı biraz ayırmışlar. Yüzlerce kadın vaaza gelmek istiyorlar fakat yer olmadığı için gelemiyoruz. Acaba bu cumartesi günleri yapılan vaazı sadece hanımlara tahsis etseniz de dinlesek olmaz mı dediler. Hani erkeklere değil de sırf hanımlara, bütün cami, erkek bulunmayacak. Efendim diyorlar hanımlar, cuma günleri zaten erkekler vaaz dinliyor. Cuma namazı kadınlara farz olmadığı için camilere gelemiyoruz, vaaz da dinleyemiyoruz. Biz vaaz-ı nasihattan çok mahrumuz diyorlar. Acaba cuma günü bu Sinanpaşa Camii'nde erkekler vaaz-ı nasihat dinleseler de cumartesi de sırf bizim için vaaz edilse, yalnız hanımlar camiden bulunsa nasıl olur deyip durdular. Çok müracaat ettiler, çok ısrarla taleplerde bulundular. Fakat biz ihtiyatla karşıladık. Erkekleri de bu vaazdan mahrum etmek doğru olmayacağı meşveret yaparak sonucuna vardık. Şimdi hocamız ve görevli arkadaşlarımız diyorlar ki hanımlara biraz daha yer açalım. Şu dışarıdan içeriye girdiğimiz zaman dış cemaat mahallinin öbür tarafını da tamamen kadınlara verelim. Daha gerekirse mahfili verelim. Kadınlara daha geniş bir yer açalım da erkekleri de mahrum etmeyelim diyorlar. Haftaya öyle yapacağız inşallah. Hanım kardeşlerimize biraz daha yer açılmış olacak. Arkadaki o dış cemaat mahallinin tamamı boydan boya hanımlara ayrılacak. Gerekirse mahfil. Yani şimdi camide bulunan hanımlar kadar haftaya tekrar hanım kardeşlerimiz gelebilir. Yer açılmış oluyor. haber verin, duyurun, söyleyin. Ve yine tekrar ediyorum, sizler de buraya gelirken beraberinizde oğlunuzu, yeğeninizi, damadınızı, yakınlarınızı veya nazınız geçen, sözünüz geçen bir veya birkaç kişiyle beraber getirmeye Allah için çalışın. Bakın muvaffak olacaksınız. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu bağlamak isteyene rezil rüsva eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet aşkıyla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu imanla bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Boşlu olana erala nasip eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İman nedir? Kalben tasdik, lisanen ikrardır. Hani mümin olabilmek için, Müslüman olabilmek için biliyorsunuz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i şehadetini eşhedü ile başladığı için kelime-i şehadet demiş buna. Bu kelime-i şehadeti diliyle ikrar edecek, kalbiyle tasdik edecektir. Mümin olan şartı budur. Demek ki kalp. Kalp mükelleftir. Cenab-ı Hak her kalbe soracak. Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed'in onun peygamberi olduğunu tasdik ettin mi etmedin mi? Bak kalp mükellef oldu. Demek ki kalbin de mesuliyeti var. Elin, ayağın mesuliyeti olduğu gibi kalbin de mesuliyeti var. Kalbimiz mesuldür. Kalbimizin günahları var. Şimdi kısa temas edeceğim ona. Bir kalbin günahı olabilir, günah işleyebilir bir kalp. Mesela hemen ayet-i kerimeyi okuyayım, uzatmayayım. Bakınız, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey mümin ve Müslümanlar! يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey müminler, ey Müslümanlar! اِجْتَنِبُوا كَس۪يرًا مِنَ الظَّنِّ Zannın çoğundan sakının. Zan. Suizan diyoruz. İnne ba'de zanni ismin. Zan nedir? Bir insanın kalbindeki kötü duygulardır. Bir insanın kalbinde dolaşan, kalbinde kaynaşan, kalbinde gezinen kötü duygulara ne diyoruz? Suizan. Suizan. Bir adam hakkında elinde vesikan yok, gözünle görmemişsin, kulağınla duymamışsın, hiçbir kanıtın yok, hiçbir bilgin yok, hiçbir delilin yok. O adam hakkında bu adam galiba bir zani, bu adam zina ediyor galiba şeklinde kalbinde duygu taşıdın mı cehennemliksin. Suizan. Kalp, burada kalp günah işledi. Kalbin günaha girdi senin. Elin günaha girdiği gibi kalbin de günaha giriyor, görüyor musun? İşte kalbin de günahları vardır. Kalbin günahı suizandır. Kötü söz gibidir o. Mesela dilinle bir adamın kötülüklerini sayman, bir adamın gıyabında kötülüğünü sayıyorsun. Şöyle adam, böyle adam, şöyle terbiyesiz adam, şöyle hasis bir adam, şöyle çirkin bir adam diye dilinle konuşurken nasıl günah kazanıyor, haram işliyorsan, kalbinde o adama karşı kin, o adama karşı haset taşıman da aynen kalbin günahı oluyor. Dikkat! Kalbin günahı oluyor. Bu da kötü zanda bulunmaktır. Yani bir insan elinde kesin delili ispatı olmadan bir adamın kötülüğüne kalbin hükmetmesidir. Suizan. Bu bir günah, kalbin günahıdır. Niye? Çünkü kalpte olan şeyleri, bir insanın kalbinde olan duyguları, düşünceleri ve dolayısıyla başkasının bilmesine imkan olmayan şeyleri bilen kimdir? Gaybı bilen Allah'tır. İnsanların kalbinde dolaşan şeyler gayıptır. Bu gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Gözünün görmediği, kulağının duymadığı hususlarda kalbe gelen şüpheler şeytandandır. Şeytanı doğrulamayacaksın, yalanlayacaksın. Bunun için kalp günaha giriyor. Fakat aziz müminler biliyorsunuz, ehli küfür hakkında, bizzat Cenab-ı Hakk'ın açıkça haber verdiği durumlarda kafirlere karşı suizan beslemekte günah yoktur. Kafir adam, Yahudi adam, iyi biliyorsun, bu adam Yahudidir, tamam. Bu adam Hristiyandır, bu adam Ermenidir, bu adam Rum'dur, bu adam kafirdir dedin. Yakinen biliyorsun, adamı tanıyorsun, onun hakkında suizanda bulunmanın günahı yoktur. Mesela ne gibi? Bu Yahudidir, bu Yahudi'den bana iyilik gelmez, bu Yahudi kötü adamdır, Yahudiler Müslümanları sevmez, Hristiyanlar Müslümanı sevmez, sen içinden bu adam beni sevmez, bu adam bana kötülük yapar, bu adam bana kuyu kazar, bu adam aleyhime çalışır, bu adam evimde arkada sataşır, bu adam böyle kalbinden Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı kötü duygular geçmesi günah değil. Niye günah değil? Çünkü Hazreti Allah kendisi bildiriyor. Ne diyor? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey müminler, bir millet Hristiyansa, bir millet Yahudi ise ümmeti Muhammed'i sevmezler buyuruyor. Kendisi söylüyor. Bu suizan olmaz ki. Bakın inceliğe bakın. İnceliğe bakın. O halde Yahudilerle Hristiyanlarla olan münasebetinizde onlardan daima şüphelenin, şüphelenin, şüphelenin. Suizanlı olun. Korkun. Dikkat edin. Yahudiden ve Hristiyan her kötülük gelebilir deyin. Şüpheyle bakın. Kur'an. Bakın şimdi bir vesile okuyacağım. İslam dünyası ne kadar aldanmıştır bu hükümlerde garipmediği için. Efendiler, biz gayrimüslimlere niye selam veremiyoruz? Sen mesela biliyorsun ki Sultan Hamam'da Yahudi bir tüccar var. Yahudinin ticarethanesine gittin, içeri girdin. Yahudi adam biliyorsun yani. Ermeni, Hristiyan adam biliyorsun. Gitsen de o adamın karşısında o Hristiyana veya Yahudiye Esselamu Aleyküm desen, bu selamı verdiğin için cehenneme gidersin. Selam verilmez Yahudi'ye. Ne demek selam? Esselamu Aleyküm demek, ey karşımdaki adam, benden sana zarar gelmez, senden de bana zarar gelmez demektir. Selam selamet demek, yani hiçbir zarar, ziyan olmaz. Selim, yani bir zararı olmaz, fitnesi olmaz, fesadı olmaz demektir. Esselamu aleyküm dedin mi, gayrimüslime, Hristiyana, Yahudiye, Ermeniye, kafire sen emniyet veriyorsun, Allah'ın selamını ona emanet ediyorsun. Allah'ın selamı Allah'a inanmayan gayrimüslime emanet edilemez. Gittin gürültüye. Sen iyi biliyorsun ki karşındaki adam Hristiyan, Yahudi, Ermeni, geldi senin dükkanına, esselamu aleyküm Hacı Efendi dedi. Esselamu aleyküm diyen Yahudi diyor. Ve aleykümüsselam dediğin an cehenneme gidersin. Selamı ona emanet edemezsin. Niye? Ve aleyküm diyeceksin. Selam kelimesi çıkmış ağzından. Ve aleyküm yahut merhaba, sağ ol, uzun ömürler, bir kelime ama ve aleykümüsselam demek yok. Niye? Benden sana zarar gelmez, senden bana zarar gelmez demek yok. Kafirden zarar geleceğini Allah kendisi haber veriyor. Kafir emin olunur mu? Biz kafirden emin olamadığımız için kızımızı veremiyoruz. Bir Hristiyanın kızını, bir Yahudinin kızını oğluna alabilirsin. Hani Hristiyanların, ehli kitabın kızını alabiliriz biz. Ama onların oğluna, erkeğine kızımızı veremeyiz. Niye emin olamayız ki? Kızımıza kötülük aşılar, kızımıza amir olacak çünkü. Sen bir Müslüman olarak kızını gayrimüslime veremezsin, gayrimüslimin kızını alabilirsin. Çünkü onun kızını aldın mı sen oğlun ona amir olacak, ona onu kurtarabilir. Ama sen kızını verirsen kafirin memuriyetine, kafirin emrine sokacaksın, olmaz. Yürümez o. Emin olamazsın çünkü. Emanet edemezsin kızını kafire. Ne kadar cani bir dikkat bunlar. Bu bakımdan kafirlerden emin olmak yoktur. Kur'an bunu haber veriyor. Mesela bakın şimdi kısa bir noktayı açıklayayım. Kanuni Sultan Süleyman devrinde bilhassa tarihi de var burada 1525 senesinde kaç yıl ediyor? 1981'den çıkarın 1525'i O kadar sene evvel yani. Bizzat Fransa kralı, hani Fransa şimdi gündemde ya, günümüzün konusu o. Fransa kralı 1. François. Bütün tarihlerde var kitaplarda. 1. François 1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği mektubunu, bir mektup gönderiyor. Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup gönderiyor. Fransa kralı, Fransız, François. Bir mesele arz ediyor. İtalya'da Alman imparatoruyla savaşmış bu Fransa kralı. Almanlarla muharebe etmiş Fransız kralı François. Sonunda yenilmiş, savaşta mağlup olmuş. Alman imparatoru Şarken esir almış bu François'yı. Fransa kralı esir almış, götürüp zindana tıkmış. Fransız kralı François, Alman imparatoru Şarker'in zindanına mahkum oldu. Esir ve hapis. Bu Fransız kralın annesi Louise namında kadın, Kanuni Sultan Süleyman'a elçi adı Frangipani. Frangipani adında bir elçi. Doğru İstanbul'a gelmiş elçi. İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'a Fransız kralın annesinden mektup getiriyor. Haber veriyorlar, Fransız kralının annesi mektup, elçi geldi, sultanımız diyorlar. 3 gün bekletiyor kapıda. 3 günden sonra, hele diyor bu gayrimüslim adam, bu Fransız kafiri, 3 gün İstanbul'da muhafaza edin, misafir edin, biraz helal lokma, temiz yemek, içkisiz, domuz etinden uzak, 3 gün temizle sonra huzuruma gelsin diyor. Pis bunlar ya. İslam nerede, bunlar nerede yani? Hani şöyle bir şey var biliyorsunuz. Pislik yiyen tavuklar mesela, böyle necaset yiyen, derelerde, pislik yerlerde yaşayan tavukları hemen alıp kesmek yoktur. O pislik yiyen tavukları aldığınız zaman en az 3 gün besleyeceksiniz. 3 gün besleyeceksin ki çamur, pislik temizlensin de kokmasın o ev. Kanuni de Fransa'dan gelen elçi 3 gün bekletiyor, pisliği temizlesin herif. Adam olsun yani, pis kokmasın. Domuz eti yiyen Hristiyanlar kokulan durumlar, rezildir eti kokanlar, leştirirler. Kanuni zamanında 3 gün bekliyor, 3 günden sonra huzura kabul ediliyor. Fransa'nın kralının annesinin gönderdiği elçi. Fransa kimdir o zaman? Bakın şimdi aldanma nerede oluyor? İşte Kur'an'a nüfuz edemeyen her şey çöker. Kanuni Sultan Süleyman Hazreti Kur'an'a nüfuz edememiştir. Ve imparator çökmüştür. Şimdi göreceğiz. Olabilir padişahların bir kısmı tekva sahibi olanlar var. Çeşitli günahlar içinde bulunanlar var. Olabilir, beşerdir. Burada mühim olan Kur'an'dır. Burada mühim olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Mühim olan İslam'ı yaşamaktır. İslam'ı yaşamaktır.